Molt benvinguts i molt ben retrobats. Obre les seves portes una nova edició de Jazznàtics, aquest espai dedicat al món del jazz amb Rafael Corbí. Avui el protagonista serà l'Smooth Jazz, amb un parell d'àlbums com la nostra edició número 122, us recordarem, us portarem a terme. Dos àlbums com són els meravellosos treballs discogràfics de 2016 de Gerald Albright, que es diu G, en versió extra, amb uns quants bonus tracks que també es troben inclosos amb aquesta edició del seu àlbum, Gerald Albright. I també el Laguna Beach, un altre dels magnífics, dels millors àlbums de 2016 en el format de l'Smooth Jazz, a recàrrec de Marc Anton. Per tant, anem a escoltar avui, preparem-nos a escoltar molt bona música i excel·lents ritmes aquí a Jazznàtics. Benvinguts, benvingudes. en Gerald Albright, nascut a Los Angeles, a Califòrnia, el 30 d'agost de 1957. És un saxofonista magnífic que ens aporta molt bona música, com heu pogut escoltar. Teclista, baixista i flautista. Smooth jazz i jazz fusion són els seus estils predilectes. Durant un temps va treballar com a músic de sessió, acompanyant artistes com Anita Baker, Ray Parker, The Temptations o Olivia Newton-John. Més tard va treballar amb Alphonse Mouzon, amb qui va realitzar una gira per Europa. Després també ho va fer amb Jeff Lorber, amb Tina Marie, amb Quincy Jones, amb Whitney Houston, Phil Collins, Johnny Hallyday, entre d'altres. Ha actuat també en diverses sèries de televisió, entre elles aquella conegudíssima i antiga Melrose Place de l'any 1992. Avui l'escoltem amb peces del seu darrer treball discogràfic. Thank you. Seguim amb la música d'aquest personatge que porta molts anys en el món de la música i que ens ha acompanyat en treballs discogràfics des de l'any 1987, com va publicar a través de l'Atlantic Wear el seu Just Between Us, el seu àlbum de debut en solitari. Des d'aleshores n'han arribat moltíssims d'aquests treballs, gairebé una vintena, que ens han arribat fins a 2016 a través de Bright Music, on es publicava aquest G que estem escoltant. Un dels 10 saxofons que varen participar en l'elecció, en la interpretació que va fer la inauguració del mandat de Bill Clinton. Estem parlant de Gerald Albright, d'aquí sentirem una altra de les peces després d'aquests Taking Control, Read Your Mind, Boom Boom, i una peça que compta amb la companyia musical de Michael McDonald. És el tema anomenat Lovely Day. Doncs fins aquí aquest repàs que hem efectuat amb aquest treball discogràfic de 2016, el G de Gerald Albright, d'aquest saxofonista nascut a Los Angeles i que ens portava peces com totes aquestes. La darrera que escoltarem d'aquest àlbum és una peça que es diu G and Duke E, amb la companyia de Duke E. Fresh. Gerald Albright, a Jazznatics. Come on! Ladies and gentlemen, my name is Doug E. Fresh, and I'm here with the one and only Gerald Albright, and everything is gonna be all right. I call him G. Albright, and we're gonna turn this thing out tonight. You ready? One, two, three. G. Albright's here tonight, and everything is gonna be all right. Doug Fresh is in the house tonight, and everything is gonna be all right. G-Albright's here tonight, and everything is gonna be alright. Doug Fresh is in the house tonight, and everything is gonna be alright. Coming in the place and clearing up the smoke. It's G-Albright and he ain't no joke, y'all. Laugh or riddle and not by a little chance. You'll dance cause you'd rather not sit until and not even work up a sweat. Besides, we're in the house, but not on yet. So relax and max and get a girl and wax. And if she's frontin', there's plenty in the house to ask. Because, hey, you, check out this funk. She all bright and he's about to blow. Doug Fresh is here, and now you know this is the new jazz hip-hop flow. Come on! And everything is gonna be all right. G-Albright's here tonight. And everything is gonna be all right. Doug Fresh is in the house tonight. And everything is gonna be all right. Harlem is back on, gotta stay strong. Black, get these stacks pronto. Uptown Sugar Hill, Dougie's for real. Mingling and jingling, how your honeys feel. This ain't a fairy tale, baby, it's all real. Told you when I come back, here come another mail. Now I'm on the road for the dorm nympho. I had to come back like that to let you know. I always let the flame on the fame run slow. Get fresh crew, get the dough pronto. Nickname Hot Fosh, that's not yo. Chips, that's why son, I don't show. Come on. You know why? We having fun tonight. And I'm here with my man, the one and only. G-Albright's here tonight. And everything is gonna be alright. Doug Fresh is in the house tonight. And everything is gonna be alright. G-Albright's here tonight. And everything is gonna be alright. Doug Fresh is in the house tonight. And everything is gonna be alright. Come on! Jazznàtics, seguim i amb el programa d'avui ho farem amb Marc Antoine, un músic que ens arriba, va néixer a París el 28 de maig del 1963, tot i que des de fa un temps resideix a Madrid, la capital d'Espanya. Guitarrista de jazz fusió, un estil basat en la música que en deien Roma Music, un estil música romànica, música romaní, més aviat. Seria aquesta la traducció més literal d'aquesta expressió, música gypsy, aquesta música que, o aquest estil, o aquesta paraula, moltes vegades, relacionada amb el món de la música i de la gent romaní, de la gent gitana, que tenen els seus orígens al nord de l'Índia, però que avui viuen bàsicament a Europa. Bé, en definitiva, després d'aquesta parrafada, un estil de guitarra basat en aquest estil musical que ens ha portat des de el 1994, quan va debutar amb el seu primer àlbum Classical Soul. A través de Woodward Avenue Records, en 2016, publicava l'àlbum Laguna Beach, del qual extraiem aquest Twice You Upon a Chime. Thank you. Aquesta és la música de Marc Antoine, que ens aporta aquestes peces directament des d'aquest àlbum de 2016, aquest Laguna Beach, un marc que ha obtingut diversos números 1, les llistes de Radio Records, les llistes de jazz contemporani, també arribant al capdamunt de les llistes de Billboard. El 1995, Radium Records va elegir-lo com el millor nou artista de l'any, el que va continuar poc després amb un premi que va atorgar la conegudíssima revista Gavin, el 1998, quan aquestes dues existien. A més, ha rebut moltes nominacions per premis en música jazz als Estats Units i al Canadà, i als American Smooth Jazz Awards del 2010 va ser anomenat Artista Internacional de l'Any. Aquesta peça és el... ens arriba al costat de Philip Says. Concretament es diu Why Not. Jazznàtics, amb Rafael Corbí. Seguim amb la música de Marc Anton, amb aquest programa que us portem de Jazznàtics, que ens condueix la música, en primer terme, com hem recordat, la primera part del nostre programa, de Gerald Albright, saxofonista, i després d'aquest guitarrista que ens acompanya. És el programa número 122 de Jazznàtics. Marc Anton amb Paul Brown, amb This and That. Dues peces més que recordarem d'aquest treball discogràfic, d'aquest àlbum de 2016, d'aquest La Laguna Beach. Un és el Romántico. Thank you. Tancarem la presentació, el record d'aquest àlbum, Laguna Beach, de Marc Anton, des del 2016, amb un altre, i la darrera de les peces que us oferim i que hem triat d'aquest àlbum. Es diu Hike 5. Aquestes són les peces que ens ha conduït al programa d'avui a través de Jazznàtics. En queda poca estona i els compartirem amb Jazz el Destripador, Helloñando, el títol del seu àlbum Claxon, la peça que l'obria. El programa d'avui ha estat un plaer amb la companyia de Gerald Albright i de Marc Antoine, i aquests darrers minuts que hem compartit, o que compartim, amb la música de Jazz el Destripador. Recordem la seva música a través d'excel·lents temes de Javier López de Guereña, l'intèrpret nascut a Bilbao el 1957, cantant, músic, compositor, arrangista i productor, que va fundar el 1984 aquest grup Jazz el Destripador, al costat d'altra gent. Claxon i Arròs de Bruixa. Salutacions de Rafael Corbí. Fins la propera edició de Jazznàtics. A reveure.